هزاران رفت و باد مهرگان آمد از رفت با ای سرافانا سرخوشم چون در بحاری در فشان با تو هم دم تا ای سرافانا دم چو براری نفس تو بهاری خجل از روی تو با شرز وفا نغمه ای کن تا ای ترافانا با نگاهت چنین کردی مرا سرخوش آمد ای آن که آوای تو دل میبرد از ای خوش تو در این مستی خوابی دارم در کنارم تو هستی بهاری دارم میزند چون سبا بر رخت بوسه این دل خواب زهره در آسمان میزند خنده دولت به کامم آمد چون خزانم اکنون چون در بحاران میز دست جانان به جامم آمد و گلم همراه ای ترافانا شادم که در فصل خزان دارم بهاری در پیشان با وقت خود در آسمان می کنم پرواز ای ترافانا که تمنای تو از خاطر ناشاد رود عشق تو گلی نیست که بر باد رود جانم نرود حسرت آه شاه زنختان از تشنه را آب محال است تشنه را آب محال است که از یاد رود نوبهاران رفت و باد مهرگان آمد از ره باز ای سراپا ناز سرخوشم چون در بهاری ظرفشان با تو هم دم سارا ای سرا پانا دم چو براری نفس صبح بهاری خجل از روی تو باشد به وفا نغمه پرساب ای سرا پانا با نگاهت چنین کردی مرا سر خوش آمد ای آن که آوای تو دل میبرد از دست ای خوش آمد ای سرا در عین مستی خماری دارم در کنارم چو هستی بهاری دارم میزند چون صبا بر رخم بوسه ی دل خام تو پدر آسمان میزند خنده همایل سعادت به با من آمد یا روح قوم لدوبت به کامم آمد